Yok bizden hiçbir şey olmaz. Demedik mi, diyemedik mi? Ne oldu en son? Şimdi birbirimizi eledik mi, elemedik mi? Hem inandım hem bulandım yalanlarından. Ben utandım, nasıl değişebileceğini sandım. Ağlama, yolum.